«Мой лён і сон». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. Таварыства аховы помнікаў накіравала ў Міністэрства культуры прапанову аб наданні статуса гісторыка-культурнай каштоўнасці тым мясцінам, якія звязаныя з жыццём Ларысы Еньюш. У першую чаргу гэта падмуркі дома на хутары Жлобаўцы Ваўкавыскага района, дзе нарадзілася выбітная беларуская паэтка. Сам дом у 1948 годзе быў разабраны і перавезены ў Ваўкавыск. Аб гэтым паведаміў старшыня таварыства Антон Астапович. Было вядома, што дом, там дзе нарадзілася пані Ларыса, пасля вайны са Жлобаўцаў забралі ў Ваўкавыск. Некалькі месяцаў ваўкавыскія актывісты працавалі, каб дакладна высветліць, які гэта ўсё ж такі дом, таму што спачатку было меркаванне, што гэта дом, у якім зараз здесь знаходзіцца разліково-касавы цэнтр ваўкавыскага ЖРЭО. Але ж дакументальна гэта не пацвердзілася, і дакументальна пацвердзілася, што гэты дом там, дзе раней была кантора ДРБУ. Все дакументы на гэты дом мы таксама сабралі, але ж у сувязі з тым, што зараз гэты дом знаходзіцца, ну, у прыватнай уласнасці, палавіна належыць адным гаспадарам, палавіна другім, было прынята рашэнне прапанаваць на статус гісторыка-культурнай каштоўнасці месца фальварку Жлобаўцы. А там захаваліся падмуркі дома, і дарэчы, у нас ёсць тэхпашпарт на гэты дом, які ў Ваўкавыск перавезены. Мы былі на адмерах падмуркаў. Адмеры падмуркаў цалкам сабатаюць з перыметральнымі памерамі вось гэтага дома, які перавезены ў Ваўкавыск. Гэта ўже 100% пацвярджаецца, што гэта тое месца. А то, што гэты дом пацверджаны копіямі дакументаў, таму што ў нас ёсць копіі дагавароў 48-го года паміж Ваўпянскім сельсаветам і Ваўкавыскім ДРБУ, там, дзе Ваўкавыскае ДРБУ Ваўпянскага сельсавета на хутары Жлобаўцы купляе для сваіх патрэб пад разборку і зборку Ваўкавыскі дом памешчыка Міклашэвіча. Так што цалкам усё, як гаворыцца, супадае. Ну і таму мы вырашылі, што гэтае месца павінна быць пад аховай дзяржавы, тым больш, што там, акрамя падмуркаў, захавалася яшчэ гаспадарчая пабудова пачатку 20-го стагоддзя, а можа і канца 19-го стагоддзя, з бутавага каменя, вельмі цудоўная. І вось гэтыя два аб'екты мы і прапануем пад ахову дзяржавы, як менавіта такое месца, дзе нарадзілася Ларыса Антоновна Еньюш. Згодна законадаўству, з моманту падачы прапановы да яе разгляду павінна быць не больш за 30 дзён. Па словах Антона Астаповіча, на практыцы гэты працэс зацягваецца на 2-3 месяцы. У любым выпадку, да 9 жніўня, калі будзе адзначацца 100-гадовы юбілей Ларысы Еньюш, Міністэрства культуры павінна даць свой адказ. Вершы Ларысы Еньюш. Быць то на власную стежку ступить, на силы свои сподеваться. Не опирайтесь на столпы, удел всех столпов хистаться. Вечер життя уже ступил на порог, мовчки до нас пробирается в сені, ляснув знячев куля клямки замок. Уздрыганулися в уши стена у печи, кафляной поленье трошить, сумится плоть, тишиня по покоях, верная хатка старая стоит, вечер во рту ей рыштки спокою. Книжки на вокал души добрыня, тихо присела за стол человечность, здесь за дзвярами грыміць мітусня, якая ж усталому сердцу пярэчыць. Стишана боль отплывае з души, хата припынок родная мовы, вер, что покуль народ будзе жить, мова прыдасца для шыры размовы, вера, што покуль народ будзе жыць, мова прыдасца для шыры размовы. Вы слухаеце перадачу «Мой лён і сон». Асоба Ларысы Геніюш была легендарнай для прадстаўнікоў беларускіх моладзевых арганізацый, якія пачалі актыўна ўзнікаць у 80-х годах. Добра ведаў гэта імя і тагачасны лідар беларускай спеўна-драматычнай майстроўні Вінцук Вячорка. Разам са сваімі сябрамі ён перадрукоўваў на машынцы патрыятычныя вершы паэткі і распаўсюджваў сярод моладзі. З Вінцуком Вячоркам пагутарыў Алексей Красоўскі. Калі я з маімі аднадумцамі пачыналі брацца за сваю дзялянку беларускай справы, быў Савецкі Саюз, быў савецкі рэжым, была Брэжнеўшчына, і вельмі важна было ведаць, што ёсць людзі не толькі па-за межамі краіны, не толькі ў даўнейшай гісторыі, але і літаральна поруч з намі, якія ані на каліва не здрадзілі сваім беларускім свабодалюбным незалежніцкім і адраджэнскім ідэалам. І ў гэтым сэнсе Ларыса Геніюш якраз і была такой легендарнай сімвалічнай постаццю, на якую натуральна мы зважалі. І тыя расповяды пра Ларысу Геніюш, якія я першы раз пачуў, відаць, ад спадара Міхася Чарняўскага, які ўзяў на сябе ролю быць яе біёграфам, надзвычай мяне ўразілі. Прыгадваю, што прыязджалі да яе людзі, якія разам са мной былі у падземным нацыяналістычным руху. Алесь Суша, які з захапленнем пераказваў, наколькі гэта цэльны, моцны, творчы, светлы чалавек. І, на жаль, так склалася, што калі збіраўся я да яе паехаць яшчэ за яе жыцця, штосьці не атрымалася. І ўжо, на жаль, пасля таго, як яна адышла ў лепшы свет, прыехалі мы з Сергеем Дубаўцом і Сержуком Сокалавым Воюшам ўжо на яе магілу. І яе імя і прозвішча на драўляным крыжы, ён быў без прозвішча, напісалі менавіта мы, калі захаваліся фатаграфіі, то гэта менавіта мы зрабілі. Але, вярнуўшыся да ўплыву, які рабіла Ларыса Геніюш на малады беларускі нацыянальна-вызвольны рух пачатку 80-х гадоў, скажу, што яе учынак не прыняць грамадзянства савецкага, застаўшыся вернай грамадзянству Беларускай Народнай Рэспублікі, гэта літаральна было як маяк. Гэта сведчыла, што ёсць нязломныя людзі, волю і жыццёвую паставу, якіх казаліся бессільнымі знішчыць усе гулагі, усе КГБ разам узятыя. І гэта сведчыла, што беларуская ідэя непераможная. Нам траплялі ў рукі не толькі легальна надрукаваныя яе вершы, ну, дарэчы, маіх сваіх дзяцей выхоўвалі, скарыстоўваючы яе, Ларысы Геніюш, вершыкі, але таксама і тыя вершы, што нелегальным падпольным чынам траплялі да нас у перадрукаваным выглядзе, самі мы іх памнажалі на машынцы праз кальку. Калі гаварыць пра паэзію, то першае, гэта таленавітая, насычаная вобразамі і з бездакорнай беларускай мовай паэзія, безумоўна афарбаваная такой неверагоднаю біяграфіяй, калі можна так сказаць. Не просто шараговы чалец, а сакратар Рады БНР, якая прыйшла эміграцыю ў гулагі, прынцыпова пастанавіла застацца жыць на радзіме, якая ведала, што яна штохвіліну знаходзіцца пад пільным наглядам усялякага кшталту стукачоў, тым не менш засталася чалавекам з адкрытай, шчырай беларускай душой, вельмі цаніла ўсё тое і ўсіх тых, што пацвярджала, я думаю, жыццяздольнасць, жыццёвасць Беларусі і беларушчыны. Усё гэтым пляне яе паэзія, пра што б яна не пісала, яна жыццяцвярджальная. Власна вас, што прываблівае больш у з'яве Ларысы Геніюш? Яе паэтычны, так бы мовіць, складнік, альбо яе асоба? Паэт не можа адбыцца без унікальнага жыццёвага шляху. Паэт наагул, як правіла, не так часта з'яўляецца, паэт значны, паэт нацыянальнага, эпахальнага маштабу, не так часта з'яўляецца ў цяплічных умовах. Беларускі адраджэнскі рух, у шырокім сэнсе гэтага слова, адраджэнне нашай нацыянальнай ідэнтычнасці, разуменне, што беларуская дзяржава не можа адбыцца без нацыянальнай ідэнтычнасці, гэты працэс адбываецца хвалямі, як бы гэта так сказаць, не з нашай віны, а з прычыны неспрыяльнага гістарычна-палітычнага, геапалітычнага асяроддзя. Вось у гэтым сэнсе Ларыса Геніюш ёсць сімвалам таго, што беларускі нацыянальны адраджэнскі рух, дзяржаватворчы рух з аднаго боку, і беларуская творчая сіла, беларуская мова, беларуская паэзія, беларускае слова, што яны ўзаемаабумоўленыя, неадлучныя і аднаго без другога не бывае. Будучыня Ларысы Геніюш у Беларусі якая? Раздзел у школьных падручніках, конкурсы паэтычнага майстэрства, прысвечаныя Ларысе Геніюш, гістарычныя чытанні, прысвечаныя ролі Рады БНР, ужо тады, калі не існавала рэальнай незалежнай Беларускай Народнай Рэспублікі, і, безумоўна, урок для ўсіх наступных пакаленняў беларусаў, урок, які пераканаўча абвяргае шкодны міт пра нашую пакорлівасць, пра нашу згодлівасць, шкодны міт пра тое, што ўсіх непакорных акупацыйныя рэжымы, маўляў, паперабівалі. Зараз праходзіць святкаванне 100-годзя з дня нараджэння, што павінна адбывацца на Беларусі, калі паўняць 100-год з дня нараджэння такой паэткі, як Ларыса Геніюш? Это павінны быць і публічныя імпрэзы у Менску, у Зельве, у кожным горадзе Беларусі, дзе ёсць бібліятэкі, музеі, адукацыйныя ўстановы, культурныя асяродкі. Гэта на добры лад і на нармальны лад мусіла б быць адкрыццё помнікаў, наданне імя вялікай нашай суайчынніцы і вуліцам, і культурным аб'ектам, і універсітэтам. Гэта усяляка кшталту моладзевыя конкурсы, гэта нарэшце стварэнне публічнага музею у Зельве. Ну, в прынцыпе, для мяне Зельва ў першую чаргу асацыюецца з яе імём. І было б цалкам натуральна, каб для кожнага беларуса менавіта так было. Як, скажам, Наваградак асацыюецца з Міцкевічам, ці Вязанка з Купалам, безумоўна, Зельва, гэта горад Ларысы Геніюш, і туды павінны былі бы ісці няспынныя чароды экскурсіяў дзяцей і дарослых, дзеля таго, каб усе яны былі беларусамі навечна і эстафету беларушчыны сваім нашчадкам перадалі. 2010 год. Год Ларысы Геніюш. Ночью темною стежку в поднебесную гвозди золотистые зоры щедро убил, кто стишь паркой едучи ночь под ковом месяца на шляху неведомым. Сярод зор згубил, чей был конь остриманы, золотом подкованы. Кто дорогу темную небе полюбил, небе полюбил. Тих, кто с ясным месяцем золотой подковою сердце палишь зорами, часом не згубил, чи был конь остриманы, золотом подкованы. Кто дорогу темную небе полюбил, небе полюбил. стриманы. Золотом подкованы. То дорогу темную небе полюбил, небе полюбил. Вы слухаете передачу «Мой лен и сон». Поэт и журналист Глеб Лободенко вядомы своими культурніцкімі праектамі, скіраванымі на папулярызацыю беларускай літаратуры. Напрыклад, менавіта гэта ён выдаў летась дыск «Галасы», які ўтрымлівае запісы галасоў паэтаў Уладзіміра Караткевіча, Ларысы Геніюш і Рыгора Барадуліна з далёкага 1968 года. Мяркуе Глеб сёлета адзначыць і 100-годдзе Ларысы Геніюш. Першапачаткова ён планаваў выдаць набор паштовак з фотаздымкаў, якія захоўваюцца ў архіве паэта Сергія Панізніка. У Панізніка ёсць цэлая кіпа фотаздымкаў Геніюш, многія з якіх яшчэ нідзе не друкаваліся, не выдаваліся і гэтак далей. Поэтому я думаю, может, поштовок зарабіць. Одинае, что не стрымлівае, что я вот до юбилею Барадуліна рабіў паштоўкі, и нешта вельмі слабае не пайшлі. Калі планы адносна выдання набору паштовак не здзейсняцца, то Глеб Лабадзенка мяркуе арганізаваць фотавыставу з выкарыстаннем архіўных здымкаў са збору Сергія Панізніка. І на гэтым наша перадача падышла да канца. З вамі быў Алесь Аркуш. До наступной сустречи. На развитание послухаем песню на слово Ларисы Геніюш у выконании песняров «Зорка». Гляди, какое небо пригожее. И зорки такие ясные. Ha ha ha!